Sziasztok, Csicó vagyok, és ez itt a Connector Retro Sarok harmadik adása. A mai rész témája tulajdonképpen tőletek jött, hiszen az történt, hogy pár hete voltam otthon Magyarországon, kutakodtam anyuka házában, és találtam nem kevés C64-es lemezt, amiből egy pár darabot magamhoz vettem, és kihoztam ide Svájcba, ahol most élek, és az egyik ilyen lemezre az volt írva, hogy House Programs. Ugye annó az angolom nem volt annyira jó, és a House Programs alatt azt értettem, hogy ez a házi készítésű programok. Magyarán megtaláltam azt a lemezt, amit gyerekkoromban használtam arra, hogy a saját magam által fejlesztett basic programokat eltároljam. Ezen felbuzdulva ezt a hírt ki is posztoltam a Twitter csatornámra, valamint megosztottam Telegram csatornánkon is, ahol egy kedves hallgató azt javasolta, hogy mi lenne, hogyha az egyik epizód tartalma az volna, hogy ennek a régi lemeznek a tartalmát együtt felfedezzük. Nem is rossz ötlet, gondoltam magamban, és a már az előző epizódban említett XUM 1541-es device segítségével áttalicskáztam a floppy lemezről a PC-re, D64 formátumba a lemez tartalmát, amelyet így megtek egy YouTube videó formájában be tudok mutatni a Wise emulátor segítségével. Ha netán valaki ragaszkodna az audio podcast formátumhoz, annak sem kell aggódnia, hiszen a videónak az audio sávját azt ide bemásolva, ugyanúgy élvezhetitek ti is a felfedezés élményét. Próbálom a videóban látottakat minél részletesebben kommentálni, így aki audio formátumban hallgatja a podcastot, talán neki is marad még egy-két élménymorzsa. De még mielőtt belevágnék itt a nagy lemez tartalom felfedezésbe, engedjétek meg, hogy legalább pár szóval beszéljek arról, hogy milyen is volt az én múltam, legalábbis a számítógépes múltam. Az intróban már azért pár szóval megemlítettem, hogy honnan is jöttem, de a programozás részéről nem nagyon esett szó. Hát a C64-en volt nekem is az első kapcsolatom a programozással, nyilván basic. Az első gépem az bátyám hozta Németországból, és német nyelvű utasítás volt mellékelve, amely túl sok jót nem igazán jelentett számomra. Nagyon rosszul tudtam németül, a nulla felé konvergált ez a tudás, és nem nagyon értettem egyáltalán, hogy miről is van szó ebben a könyvben. Úgyhogy szerencsére aztán utána a Commodore 128-at megkapván, és mellé kaptam talán egy felhasználói kézikönyvet, abból egy kicsit több elképzelésem volt arról, hogy miről is szól ez az egész, és például a kokáért, amikor a C64-et a német nyelvű leírással kaptam, akkor azt se tudtam, hogy returnt vagy returnt, ahogy akkor mondtuk, kéne lenyomni az egyes sorok után, tehát kinkeservesen beütöttem azt, ami ott volt a német kézikönyvben, és majd utána mindenféle rámparancs beírása után semmi sem történt, és fogalmam sem volt, hogy mit csinálok rosszul, minden a képernyőn ugyanúgy van, ahogy a könyvben van, és mégsem csinál a gép semmit, tehát teljes káosz volt az első találkozásom. Na de aztán a, mint már említett, C128 felhasználói kézikönyv, valamint a szegedi Somogyi Könyvtárból kikölcsönzött dr. Ferenci Antal által írt könyv, a C64 is tart, sokat segített abban, hogy végre igazán elmerüljek ebben a basic programozásban. És én tulajdonképpen hosszú évekig a basic bűveletében éltem, nem is nagyon tudtam, hogy vannak más nyelvek. Hallottam erről, hogy van valami monitor nevű valami, de ugye ez C64-en nem volt olyan könnyen elővarázsolható, mint például a plusz 4-en, ezért ez nekem mindig egy ilyen misztérium volt, ez a gépi kód, meg mit tudom, én hallottam róla, de úgy éreztem, hogy ez biztos nem nekem való. Nem is volt hozzá szakirodalmam, tehát ettől igazából távol maradtam. Amit így utólag meggondolva egy kicsit talán bánok is, meg nem is. Nem tudom, hogy hova vezetett volna az utam, hogyha találkozok mondjuk az assemblyvel, vagy a gépi kóddal, van hozzá szakirodalmam, és ebbe ásom bele magamat, hogy vajon mit változtatott volna az én pályafutásomon. Szerintem nem olyan sokat, de ezt majd mindjárt kifejtem, hogy miért gondolom így, de az biztos, hogy elképzelhető, hogy kevesebbet játszottam volna. Én a C64-et igazán játékra használtam, és én igazából nem bántam meg, mert ezek a talán a legszebb éveim így a gyermekkoromnak, ami annó, hogyha valaki gamer volt, vagy játszott, ez, mivel nem volt internet, ez tulajdonképpen azt is jelentette, hogy egy közösséget alkotott, hiszen akinek volt egy gépe, az vonzotta a többieket, átjártunk egymáshoz, és ez egy közösségi élmény volt. Tehát hiába volt mondjuk az adott játék egyplayeres, adtuk-vettük a joystickot, ki tud jobb eredményt elérni az adott pályán, ki tudja jobban teljesíteni, de nyilván volt egy csomó kétplayeres játék, Interkarate, Interkarate Plus, Micro Pro Soccer, például a C64 platformon, ezek olyan kiváló játékok voltak, amelyek teljesen lekötöttek egy 4-5 fős fiúbandát, vagy sok esetben lánybandát, bár arról kevés információm van, és nagyon jó el voltunk ezekkel a játékokkal anno. Pár évvel később aztán, miután a C128-ról a PC platformra ugrottam, találkoztam egy Levente nevű sráccal, aki, hát, hogy is mondjam, így programozásilag, mondjuk úgy, hogy fényévekkel megelőzött engem minden téren, és tőle elég sok mindent tanultam, hogy egyáltalán mit is nevezhetünk annak, hogy valaki egy jó programozó, és például tőle tudtam meg, hogy vannak valami crack.me exék, amelyeket így akkor már volt talán modemes internet, mindenféle csapatok, ilyen cracker csapatok küldözgetnek szanaszéjjel a interneten. Ezeket ugye le lehetett tölteni, föl kell törni őket, benne volt mindenféle kód, meg elérhetőség, ahova a megfejtett üzenetet vissza kellett küldeni, és így az adott csapat el tudta dönteni, hogy föl akar mondjuk venni téged a köreibe, hiszen te megfejtetted a kódjukat, avagy ez neked egy nagyobb kihívás. És hát ez a Levente úgy törte föl ezeket a crack.me exéket, mint én a Kinder tojást, úgyhogy, de sose küldte vissza. Ez mindig egy ilyen nagy misztérium volt számomra, hogy de miért nem küldi vissza, és azt mondta, hogy ő nem akar belépni ezekhez az emberekhez, hogy tulajdonképpen ezt egy kihívásnak fogja föl tudja törni, megnyugszik a lelke, és ezzel el van intézve a dolog. De én már akkor láttam, hogy ez a srác, ez olyan dolgokat csinál, játszik könnyedséggel, mint, hát hogy is mondjam, mint amihez nekem vért kell izzadnom. Tehát ami neki egy 5 perces rutin munka, az nekem esetleg órák vagy napok kemény megfeszített munkája, és még akkor sem biztos, hogy az eredmény az hasonló lenne az övéhez. Ekkor jött talán az első felismerés, hogy programozóként talán nem állnám meg a helyemet ebben a világban, viszont például amikor Leventéhez bevezették a kábeles internetet, és volt egy második számítógépe, akkor én nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna ezen a másik számítógépen kábeles internetet használni, ezért hihetetlen gyorsasággal kikutattam, hogy mely programokat kell letölteni ahhoz, és hogy kell bekonfigurálni ahhoz, hogy a LAN-on keresztül megosszuk egy másik géppel az internet kapcsolatot, és így természetesen a saját pecsenyémet sütögetve kábeles internethez jutottam egy második számítógépen. Akkor még persze nem tudtam, hogy ezt akár rendszer gazdának is nevezhetjük ezt a foglalkozást, vagy hogy én mindig hívtam magamat rendszer gizdának, hiszen sosem tekintettem magamat teljes értékű rendszer gazdának, de mindenesetre azt láttam, hogy ebben a szektorban, tehát mások által írt programot jól bekonfigurálni, ebben is van némi kihívás, és vannak olyan munkák, amelyekben ez előnyt jelent. Érdekes lehet esetleg megemlíteni azt, hogy mi volt az első momentum, amire emlékszem, ami egyáltalán a számítógépek közelébe vitt, és az már pedig az, hogy amikor a egyik kedves barátomnál, Áronnál voltam Szegeden, és ott valamilyen kart mozgatott jobbra-balra, én csak annyit láttam, hogy a tévé képernyőjén az a kocka, vagy négyzet, vagy bármi is legyen, az jobbra-balra mozog, követve az ő utasításait a joystickon keresztül. És én ezt úgy interpretáltam, így gyerekfejjel, hogy milyen jó, hogy ő tudja befolyásolni annak a TV műsornak a kimenetelét. Tehát nem egy passzív nézője ennek az egész dolognak, hanem egy aktív csinálója, mint egy műsor szervezője, és ő mondja meg, hogy mi történik a idézőjelbe tévéműsorban. Tehát ez volt az első momentum, amit szerettem volna megfejteni, és én is részese akartam lenni, és én is egy műsor rendező vagy szervezője akartam lenni ennek az egésznek, és nem egy passzív elszenvedője, mint például, ahogy édesanyám volt az Izaura tévésorozatnak. Szóval körülbelül ezek azok a bolygó vagy csillag együttállások, amik ahhoz vezettek, hogy humán család háttérrel rendelkező srác mégis egy rápályán kötött ki, hiszen a mai napig informatikus pályán mozgok, és talán ezek voltak az első mozgatórugók, amelyek ebben az irányba löktek engemet. No, de akkor ezek után lássuk azt a híres nevezetes lemezt, amelyet fogalmam sincs, hogy mikor készítettem, mikor volt az utolsó bejegyzésem rajta, és mely programot találhatok rajta, úgyhogy veletek együtt fogom átizgulni ezt az egész felfedezést. Vágjunk bele! Akkor nézzük meg, hogy milyen programok találhatóak ezen a rég elfeledett diszken. Meg a 8-as meghajtóba a House Programs nevű D64-fát hozzácsatolom. Nyomunk egy F7-et, és kilistázzuk. Jézusom! Oké. Azt a... Szóval található rajta egy Az Erdő nevű programom, úristen, ez egy szöveges kalandjáték kezdeményezés, sose fejeztem be. Codemaker, gondolom, amit kódolok vele, ez nincs meg. Disk Driver, ennek sok verziója van itt, ez egy lemez kezelő program, ez egészen kiforrott lett, azt hiszem. Talán az indító program, azt nem tudom, valamit gondolom indítok, játéklista, gondolom a játékaim listája. Lemezhely duplázó, úristen, jó, hát ha ezt már megnézzük, de ha jól emlékszem, ez valami kamu, és van Magyar Hibaüzene nevű, ami valószínűleg a Magyar Hibaüzenetek akar lenni. Jó, nem is tudom, mivel kezdjem. Na nézzük ezt a lemezhely duplázót, mert ha jól emlékszem, az egy jó nagy kamu. Betöltjük, természetesen a PC-s billentyűzetemmel, mint azt korábban említettem, mindig bajom van itt a Wise-ba. Na, be is töltött a program, lemezhely duplázó. Ez egy olyan program, amelyik tud 664 blokk helyett 1328 blokkot csinálni a lemezeden. Ezt a lemezt vedd ki, és tegyél be egy játékkal teli lemezt. A meghajtó tölteni fog, kérlek várd meg, ami kész nem lesz. Aztán kész lesz. Nagyon fontos, a játékok nem törlődnek le, és szebb lesz a grafikájuk. Kezdhetem? Atya úristen, hát szerintem az kamú, hogyha mindjárt megnézzük a listát, a basic listát, hát ha abból kiderül valami érdemleges. Ne kezd, és akkor kilistázzuk. Aztán el van rejtve, gyerekek. Itt az alján egy pár sor nincsen elrejtve. Azt írja, hogy néhány másodperc és a gépet tönkre megy. Atyavilág! Úristen, oké. Szóval az van, hogy a lista nagy része az ki van takarva. Ezt a Simon's Basic-be, azt hiszem a Disapa és Secure parancsok kombinálásával el lehetett takarni a Basic sorokat, és akkor így nem listázódik ki. De akkor is ez a végén, ez a szöveg, ami nincs kitakarva, ez gyanús. Nyilván a gépet nem fogom tönkretenni, de én szerintem amit csinálok, az, hogy leformázom a lemezt. Úgyhogy, na nem baj, kifogok rajta. Bár az utasításom szerint egy játékokkal teli lemezt kéne beraknom, de helyett inkább egy üres lemezt adok be. És akkor most azt mondom, hogy kezdheti. Nézzük, az emulátor jobb alsó sarkában látom, mint hogyha a szektor azok ugrálódnának. Tehát a lemez meghajtónak a feje végig megy, úgyhogy gyanítom, hogy ez egy formázás lesz. Remélhetőleg a GFIDOS Custom ROM segítségével ez elég gyorsan ki fog derülni. Kiírta, hogy kész. Ha-ha, becsaptalak. Ez a cheat nevű vírus. Ez a vírus megformatálta a lemezedet. A vírus készítője pont László. Micsoda becsületesség. A lemez dobt ki, mert megfertőzi a gépet. Úristen. Listázd ki a lemezt, viszlát. Néhány másodperc, és a gépet tönkre megy. Hát ez fenomenális, fantasztikus. Listázzuk ki a lemezt. Azt a lemez neve vírus és 664 blocks free, tehát ha egy játékokkal teli lemezt raktam volna be, akkor bizony leformáztam volna. Hát nagyon-nagyon-nagyon trükkös kis srác lehettem. Na de akkor egy hard reset után nézzük meg, hogy milyen programok vannak még. Oké, másik lemezt visszahelyezzük. Ja, most a vírus lemez van öttecselve. Azt mondja, hogy igen, lemezhelydublázó megvolt. Nézzük meg a disk drivert, mondjuk az jó nagy, 22 blokkos, atya úristen. Jó, akkor legutolsó 1.4-es verziót fogjuk megnézni. Biztos az a legjobb. Egy pár másodperces töltögetés után meg is érkezünk. Wow, okay. Szóval disk driver 1.4, Chico Software Presents in 1996, készítette Csillik László, Szeged. Itt vagyunk a menübe, file átnevezés, file törlés, validate, inicializálás, vagy inicializálás, úristen, szerintem szarul írtam, program vége, lista nyomtatás, formatálás, lemeztartalom. Melyik szám? És van egy F1, még segítséget is lehet hívni, melyik számot választod? Mondjuk, akkor kérek segítséget. Wow, disk driver info. Köszönöm, hogy a programot használja. Ez egy server program, azaz ingyen használható, illetve a másrás nem jár semmilyen jogi következménnyel. Ezt a programot azoknak készítettem, akik könnyen akarnak alapvető művelteket elvégezni. A programot 1996-ban kezdtem el írni, azóta 4 verziót készítettem. Ön az 1.4-es verziót használja. Atya úristen, és van még. Hamarosan elkészítem az Erdő című magyar szöveges kalandjátékomat, amit lemezen fogok kiadni. C64-re felhasználás, játékprogramok, lemezelés, kazettán megrendeltük az alábbi címen. Úristen, itt van még a címem. Ezt ki kell sajnos blőrölnöm, mert anyám még mindig ott él, és a telefonszám is totál valid, úgyhogy oké, kis GDPR. Na nézzük, hát lemez tartalom listázás. Nézzük, úgyis bent van a lemez. És működik, kérem szépen, ez fantasztikus. File átnevezés. Figyelj, én úgy vagyok vele, hogy elhiszem, hogy ez működik. De akár mondjuk egy file átnevezést kipróbálhatunk. Nem tudom, hogy ez kinek mekkora örömet jelent. A CodeMaker-t mondjuk majd átírjuk valami másra. File átnevezés. Régi név. Azt mondja, hogy CodeMaker. Új név. Code Maker. Szuper. Így gondoltam. Így. Na nézzük. Oké, lemeztartalmat bekérjük. És nézzük, sikerre jártunk-e. CodeMaker. Szuper. Szuper a program. Működik. Ugye, hát a lista nyomtatás az azt, hogy nyomtató kell, gondolom, a basic kódot lehet kinyomtatni, formatást, azt értelemszerűen hagyjuk. Validate inicializálás szerintem nem annyira lényeg. File törlés esetleg érdekes lehet, de most nem kívánok semmit letörölni erről a lemezről. Jó, hát ez egy legalább egy komplett befejezett normális programnak látszik, és még működik is ráadásul, úgyhogy szuper. Program vége, töröljem a memóriát? Nem, megnézzük a listát, hogy mi van itt. Remélem tetszett a program, nagyon jó. Lisztel bele, kukkolunk. Oké, van itt képernyő színállítás, stb. Látom, letörlöm a képernyőt. Na, de ez, figyelj, úristen, még RAM sorok is vannak benne. Egészen átlátható a kód, tehát magamhoz képest ez egy befejezett programnak tűnik. Na, jó, legalább ennyi. Azt tudom, hogy az trükkös volt, hogy a lemez listázást, azt ugye ne a hagyományos listával töltsük be, tehát ne a dollár jellel, mert az ugye törli a basic memóriát, hanem ott tudom, valami trükközni kell, azt valami biztos valami könyvből kiszedtem, hogy hogyan kell, de azt tudom, hogy az ott ilyen trükkösebb volt, most már így azért jönnek vissza az emlékek. Na jó, akkor nyomjunk egy hard resetet. Listázok egy lemezt, menjünk tovább. Az erdő, na nézzük meg az erdő. Van verzió 2 is, akkor inkább a verzió 2-t. Ez két blokkal nagyobb, mint az előző. Na, hát akkor lássuk a erdő nevű csodálatos programot. Be is töltöttük. Ilyen játékos neve? Csutó. Ja, mi a karaktered neve? De trükkös. Jó, akkor az lesz, Laci. Hello, Csicó, ezentúl így foglak szólítani. Ez egy szöveges kalandjáték, amelyet ő felsége Csillik László készített. Remélem tetszeni fog. Kezdhetem? Persze. Az erdő irogatta és szerkesztette Csillik László. L. Leltár, S. segítség, V. vizsgál, N. szöveg. A program másolását a törvény engedélyezi. Azta! Hát akkor L, S, V, N meg kell jegyeznünk, oké. Üdv neked, Laci, egy hatalmas erdő előtt állsz, mellett egy tisztás található, a tisztáson egy patak csordogá, az erdő fele egy ösvény vezet a sötétbe, az ösvény északra tart, a tisztás keletre van. Wow, akkor mi is volt? Volt a... Ez mi volt? Ja, a lista. Kés és kulacs van nálam. Mi volt a V? V a vizsgál. Mit akarsz megvizsgálni? V erdő. Sötét, nagy és félelmetes. Oké, nem tudom. V ösvény. Nagyon keskeny és nagyon sötét. Wow, oké. Mit teszel? Nem tudom. S volt a segítség? Egy jó tanács, jázvék a játékot. Ha-ha. Jó. Hát nem tudom, meg mit tudom. Északra megyek akkor. Egy ösvényen állsz, ami nagyon sötét. Az ösvény észak-dél irányú, innen északra az erdőbe, délre visszajutsz az erdő elé. Még mindig érzed, hogy valaki figyel. Wow. Hát megvizsgálom megint az erdőt. Két sárga szemmered rád. Oké, és akkor? Nem volt semmilyen támadás parancs, hogy ott még nem tartott a kód. Édesem leltár. Mi H használ, de nem csinál arra semmit. Hát ez... Na jó, nem tudom. Megnézzük, hát melyek éjszakra. Hű, valami végzetes hibát követtél el, de se baj. Előbb-utóbb ez előfordul, próbáld meg újra, és ha végképp nem megy, akkor fordulj Csicóhoz. Atya úristen, itt is itt a címem. Ezt is ki kell blőrölnöm. Hihetetlen, mindenhova elhelyeztem a címemet. Nagyszerű. Még jó, hogy nem adtam ki a játékot, gondoljatok bele, hogy állandóan telefonáltak volna Muterhoz, bár mondjuk nem hiszem, hogy hey, elakadtam az erdőbe. Vicces lett volna. Na jó, szerintem ez ennyi volt, úgyhogy köszönöm a figyelmet, kedves hallgatók és kedves nézők. Következő adásunkban már egy kicsit más vizekre fogunk kevezni. Sziasztok!